نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چھٹے پارے کا رکوع نمبر 11 ہے، جو آیت نمبر 44 سے 50 تک. پارا نمبر 6، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 44 ٹو 50. تو ہر کلاس کی طرح ہم پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. انا، بے شک ہم نے، انزلنا، نازل کی ہم نے، التوراتا، تورات، فیہا، اس میں، ہدن، ہدایت، ونور، اور روشنی، یحکم بیہا، فیصلہ کرتے ہیں ساتھ اس کے، النبیونا، نبی، الذین، وہ لوگ، اسلموا، جو اسلام لائے، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہادو، جو یہودی ہوئے، والربانیون، اور ربانی بھی، والاحبار، اور علماء، فقہا، بما استحفظوا، بوجہ اس کے جو نگران ٹھہرائے گئے، من کتاب اللہ، کتاب میں سے اللہ کی، وکانو، اور تھے وہ، علیہ، اس پر، شہداء، گواہ، فلا تخشوا الناس، تو نہ تم ڈرو لوگوں سے، وخشونی، اور ڈرو مجھ سے، ولا تشترو، اور نہ تم بیچو، بی آیاتی، میری آیات کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے عوض، ومن لم يحکم، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے، بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے، فاولائک، تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الکافرون، جو کافر ہیں، وکتبنا، اور لکھ دیا ہم نے، علیہم، ان پر، فیہا، اس میں، ان النفس، بے شک جان، بن نفسی، بدلے جان کے، والعین، اور آنکھ، بالعین، بدلے آنکھ کے، والانف، اور ناک، نوز، بالانفی، بدلے ناک کے، والاذن، اور کان، بالاذنی، بدلے کان کے، والسن، اور دانت، بالسنی، بدلے دانت کے، والجروح، اور تمام زخموں کا بھی، قصاص بدلہ ہے. فمن تصدق تو جو کوئی صدقہ کرے یعنی معاف کرے بھی ساتھ اس کے فہوا تو وہ کفارۃ اللہ کفارہ ہوگا اس کے لیے. وملم اور جو کوئی نہ یحکم یحکم فیصلہ کرے بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے. فاولئک تو یہی لوگ ہیں ہم الظالمون وہ جو ظالم ہیں. وقفینا اور پیچھے بھیجا ہم نے علی آثارہم اوپر ان کے آثار کے بعیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو مصدقاً جو تصدیق کرنے والا لما واسطے اس کے جو بین یدیہ اس کے آگے ہے من التوراہ تورات میں سے. وآتیناہ الانجیلا اور دی ہم نے اس کو انجیل فیہ اس میں ہدن ہدایت ہے ونورن اور نور ہے ومصدقن اور تصدیق کرنے والی ہے لما واسطے اس کے جو بین یدیہ اس کے آگے ہے من التورات تورات میں سے وہدن اور ہدایت وموعظتن اور نصیحت للمتقین واسطے متقین کے. والیحکم اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل الانجیلی اہل انجیل بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے فیہ اس میں وملم اور جو کوئی نہ یحکم فیصلہ کرے گا بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے فاولئک تو یہی لوگ ہیں ہم الفاسقون وہ جو فاسق ہیں. وانزلنا اور نازل کی ہم نے الیک الکتاب تیری طرف کتاب بالحق کی ساتھ حق کے مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے لما واسطے اس کے جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے من الکتاب کتاب میں سے و اور مہیمنن حفاظت کرنے والی ہے علیہ اس پر فاحکم پس فیصلہ کیجئے بینہم ان کے درمیان بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے. ولا تتبی اور نہ آپ پیروی کریں احواءہم ان کی خواہشات کی اما اس سے ہٹ کر जो جاءك آجيا آبكي باس من الحق حق ميسي لكل واسطي هر ايك كي جعلنا بنايا همني منكم تم ميسي شرعتا شريط دستور ومنهاجا اور طریقہ یا راستہ ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالی لجعلکم البتہ بنا دیتا تم کو امتا واحدہ ایک امت ولیکن لیکن لِيَبْلُوَكُمْ اس لیے کہ آزمائے تم کو فی ما اس میں سے جو آتاکم اس نے دیا تم کو فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پس آگے بڑھو نیکیوں میں الاللہی اللہ کی طرف مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا جمیعاً سب کا فینبئکم پھر وہ بتا دے گا تم کو بما کنتم ساتھ اس کے جو تھے تم فی ہی اس میں تختلفون تم اختلاف کرتے وانحکم اور یہ کہ فیصلہ کرو بینہم ان کے درمیان بما انزل اللہ ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے ولا تتبع اور نہ تم پیروی کرو اہواءہم ان کی خواہشات کی واحذرہم اور ہوشیار رہو ان سے محتاط رہو ان سے این یفتنو کا کہ وہ فتنے میں نہ ڈالیں تم کو ام بادی ما بعض اس سے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے الیکا آپ کی طرف فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں فَعَلَمْ تو جان لو انما بے شک یرید اللہ چاہتا ہے اللہ ان یصیبہم کہ مصیبت میں ڈالے ان کو ببادی بوجہ باز ذنوبہم ان کے گناہوں کے وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک بہت سے من الناسی لوگوں میں سے لفاسقون البتہ فاسق ہیں افحکم الجاہلیتی کیا بھلا فیصلہ جاہلیت کا یبغون وہ چاہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ اور کون زیادہ اچھا ہے من اللہی اللہ سے بڑھ کر حکمن فیصلہ کرنے میں لِقَوْمٍ واسطے قوم کے یوقینون جو یقین رکھتی ہو. بس جی.